dağları aşar mı, aşar, aşar mı, aşar. Danışmadan yola çıkarsa kişi, yanılıp yollarda şaşar mı, şaşar. Danışmadan yola çıkarsa kişi, yanılıp yollarda şaşar mı, şaşar. Cahilden uzak ol, kamile yakın. Sözünden hisse al, gücenme sakın, gücenme sakın. Hasmın karıncaysa merdane takın. Ummadık taş başa düşer mi, düşer. Hasmın karıncaysa merdane takın. Ummadık taş başa düşer mi, düşer. İrfaniyem der ki bu da böyle olur. Kişi ettiğini eliyle bulur, eliyle bulur. Alıcı kuşların ömrü az olur. Akbaba zararsız yaşar mı, yaşar. Alıcı kuşların ömrü az olur. Akbaba zararsız yaşar mı, yaşar.